राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 18 जून 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम डॉक्टर को कह दिया जाए कि इतनी दूर में तुम्हारा हल्का है, कोई बीमार हो तो इनकी सेवा आपको करना होगी। कोई महामारी और आ गई तो डॉक्टर कहते इतनी देर में आप सेवा करो, इतनी दूर में आप सेवा करो। जैसे वे अपने हल्के को अपना मानते हैं, उन रोगियों को अपना मानते हैं, हमारे रोगी हमारे मरीज जितने हैं तो अपना मानने का अर्थ है कि इनकी हमें सेवा करना है। सेवा करने के लिए अपने है, अपने लिए अपने नहीं है। स्वास्थ्य अपने नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, केवल सेवा करने के लिए अपने है। ऐसे इस संसार में रहते हुए आप एक एक कुटुंब में रहते हैं तो उस कुटुंब की सेवा करने के लिए अपने हैं, सेवा लेने के लिए नहीं। जो जो अपने कुटुंब में रहते हैं, परिचित रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, वे अपने हैं, उनकी सेवा करने के लिए, सेवा लेने के लिए नहीं। सेवा करने से कहते हैं कि पहले का ऋण है, कर्जा है, उतर जाता है, नया नहीं लेने से नया ऋण बनता नहीं, तो मनुष्य राग रहित हो जाता है, वैरागी होता है। नई सेवा लेने की इच्छा करने से नया संबंध जुड़ता है और पुराने की सेवा न करने से पुराना संबंध रहता है। तो पुराना संबंध तो सेवा करके तोड़ दो और नया ऋण लेने के लिए इच्छा मात्र रखो, नया संबंध न जुड़े तो राग रहित वैरागी होता है, स्वतः वैराग रहित हो जाता है। धर्म तो विरति, ये धर्म है दूसरों की सेवा करना, औरों को सुख पहुंचाना, औरों का आदर करना, औरों को आराम के लिए समय देना, सुख पहुंचाना, उनका हित करना, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई। तो जो सुख देना है तो अपना पना केवल सुख देने के लिए हो, अपने लिए नहीं, तो उससे बड़ा लाभ होता है। अपना तो परमात्मा है, वो भी अपने लिए नहीं अपना है, ये अपना नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, इनके लिए हम है, हमारी सामग्री है, हम जो है, हमारे पास जितना जो कुछ है जो इनका ही है, क्यों संसार से ही शरीर मिला है, संसार से ही योग्यता मिली है, संसार से ही बल मिला है, संसार से ही इन संसार से ही हमारा निर्वाह होता है। तो इनकी सेवा करना है अपने को, अपने अन्न जल वस्त्र मकान लेना है वो भी इनकी सेवा के लिए, नहीं तो शरीर नहीं रहेगा तो सेवा कैसे करेंगे। तो निर्वाह मात्र के लेना है वो भी सेवा के लिए, तो संसार में सेवा के लिए है, ये रूप परमात्मा का है, सभी सेवा के लिए। यत किंच भूतम प्रमेद अनन्या, हरे शरीरम, ये भगवान का शरीर है। खम वायुम अग्निम शरीरम महीन ज्योतिष सत्वानि दिशोद्रमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्या, प्रणाम करें, सेवा करें, ये सब सेवा करें। तो सेवा करने से पहले जो सेवा ली है, शरीर लिया है, योग्यता ली है, बल लिया है, इनके अंदर आदि से पला है, तो इनकी सेवा कर देना, केवल लेना नहीं चाहना, और लेना नहीं है, पुराना ऋण अदा कर दें और नया ऋण नहीं लें तो उल्ट हो जाएंगे। मुक्त हो जाएगा। धर्म ते विनती योग ते ज्ञाना, ये धर्म है, सेवा करना मनुष्य का धर्म है। हमने और जगह भी पढ़ा है कि केवल भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना ये ही मनुष्य पन है। अगर भगवान को याद नहीं करता तो मनुष्य पन नहीं, और सेवा नहीं करता तो ही मनुष्य पन नहीं। पशु पक्षी वृक्ष आदि ये सेवा करते नहीं और लेते हैं, हवा लेते हैं, घाम लेते हैं, जल लेते हैं, खाद लेते हैं, लेते हैं, तो ये पशु वृक्ष आदि की तरह मनुष्य तभी है जो देता है, देने के लिए भी देता है, लेने के लिए भी देता है, लेने के लिए लेता है, वो लेने के लिए नहीं देने के लिए, देता है तो देने के लिए, लेता है तो देने के लिए, देना है ये मुख्य उनका काम है। तो संसार को देना, भगवान को याद करना, भगवान को अपना स्वरूप स्मृति करना और संसार की सेवा करना, तो ये मनुष्य अनायास मुक्त हो जाता है। तस्मात आसक्त सततम कार्य कर्म समाचर, आसक्ति वेद कर्तव्य कर्म करो, अशुद्धो याचरण कर्म, अशुद्धि आचरण करता हुआ परमावलोकी पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बड़ा सीधा रास्ता है, संसार में घर में दूसरे अपने नहीं है, केवल सेवा करने के लिए अपने हैं। कहीं दीन दुखी हो तो सेवा कर दिया है, हमारे तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, धन से दूसरे की सेवा बन जाए, बस ठीक है भाई, सेवा बन गई हमारी। और भगवान को याद करना और संसार की सेवा करना, तो भगवान तो अपना है, उनको याद करना तो अपना याद आता है, अपने मानने पर याद आती है, अपना बढ़िया मर गया तो मरे हुए की भी याद आती है, अपना थे अपनापन तो अपनापन से याद आती है, याद नहीं आई तो अपना कैसे माना, अपना कपड़ा याद आते हैं, अपनी फटी जूती याद आती है, वर्षा होती तो हमारी जूती न भी जाए, साथ को उठ जाती तो अपनी चीज याद आती है। तो प्रभु को अपना माने कि प्रभु हमारे हैं, तो प्रभु की याद आवेगी। तो संसार की सेवा करनी है भाई, ये कर्तव्य हमारा काम है। स्वकर्मणा तमभ्य सिद्धि विन्दति मानव, अपने कर्मों के द्वारा सेवा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। कि हमारी सामर्थ्य न हो तो सामर्थ्य के अनुसार ही करना, सामर्थ्य नहीं तो आप लागू नहीं होता। माल पर जगात लगती है, इनकम पर टैक्स लगता है, माल ही नहीं इनकम नहीं तो टैक्स कैसा। आपकी जितनी शक्ति है, बीमार पड़े है तो दूसरे का भला अच्छा हो, मन से सबका कल्याण हो, किसी हो गई मेरे द्वारा किसी का अहित न हो तो सेवा होगी, किसी का नुकसान न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सब सुखी हो जाएं, और सर्वे संत निरामयाः, सबके सब निरोग हो जाएं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके मंगल ही मंगल सदा रहता रहे होता रहे, मां कष्ट दुख भाग भवेत, किसी को कभी भी स्वप्न में भी दुख न हो, ऐसे अपना भाव रखें, ऐसे सेवा करने के लिए रहते हैं। क्योंकि संसार में तो मोह नहीं होगा, जैसे किसी मेला महोत्सव में सेवा सम्मति वाले सेवा करते हैं, तो सेवा तो अनुसर से भी करते हैं, शरीर से भी करते हैं, इधर आओ इधर जाओ ऐसा प्रबंध रखते हैं, भीड़ का सेवा शब्द करते हैं, अपना नहीं मानते, कोई अपना ही नहीं मानते, बीमार हो जाए तो अपने कैंप में ले जाते हैं, सेवा करते हैं, दवाई देते हैं, खूब तत्पर, तो मर जाते हैं जा देते हैं, अपने कोई सेवा नहीं। ऐसे संसार में रहना है केवल सेवा के लिए, स्वकर्मणा तो जैसे इसमें परमात्मा परिपूर्ण है सब में, तो उस परमात्मा का पूजन करते हैं हम, एक सेवा एक पूजन होता है, सेवा सुख पहुंचाने के कार्य कर देना, पूजन चंदन चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, धूप दीप करना, आरती करना, ये पूजन होता है, तो सबका पूजन करे। ऐसे शरीर का भी पूजन है, शरीर को सोच स्नान आदि कर दिया, ये भी इसका सेवा कर दी, शरीर मन बुद्धि इंद्रिया स्थूल सूक्ष्म इनकी सेवा कर दी बस। ये संसार मात्र की सेवा कर दी, संसार है सबका सभी, और हम भगवान के भगवान को याद करना ये सेवा, इसे अपना सुख लेना है ये बंधन है। तो सुख लेने के लिए मिलता नहीं, सुख मिलता रहता नहीं तो सुख टिकता नहीं है, क्योंकि अपना नहीं है, अपने प्रभु है वो जाते ही नहीं, वो कहीं जाते ही नहीं, सदा साथ रहते हैं। और ये संसार संसार का सुख साथ नहीं रहता, नहीं रहता इसका अर्थ हुआ कि अपना नहीं है, सुख भी अपना नहीं है। जो परमात्मा स्वरूप परम आनंद है, सहज सुख राशि बताया ना, ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, वो सहज सुख वो जाएगा नहीं, वो आपका है वो जाएगा नहीं। संसार का सुख अपना नहीं है, ये अपना है नहीं, अपना रहेगा ही नहीं, तो अपना नहीं है उसको सुख लेना ये बेईमानी आ जाती है। ये अनधिकार है, अनधिकार अधिकार बिना कर लेना है तो ये ठीक नहीं है। इस वास्ते सेवा कर देना, सेवा लेना नहीं, भाव रखना ये सेवा का, लेना भी पड़े तो उसकी सेवा के लिए लेना भी, लेने के लिए सेवा के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए, बहुत थोड़ा निर्वाह का, निर्वाह मात्र आदि नहीं, कभी आ जाए तो पड़ रहो, अरे लाखों रुपया हो जाए, हजारों लाखों करोड़ ही हो जाए तो सेवा सबकी समझना, अपनी नहीं समझना। अधिकारी जो अभिमानी है तो अभिमान करता है, उसको चोर बताया कि तेरा माने भागवत में, तो देखो अपना नहीं माने, सेवा के लिए जो आ जाए उसको दे दिया, भूखा है अन्न दे दिया, नंगा है वस्त्र दे दिया, रोगी है दवाई दे दी, और बाहर आश्रय दे दिया, सेवा करनी हमने तो उस लड़ा कुछ ही नहीं, क्योंकि पहले लिया है वो देने से कर्जा उतर जाएगा, और नया कर्जा लेंगे नहीं, लेने की इच्छा नहीं, आश्रय नहीं, लेने के मन में नहीं, तो नया कर्जा नहीं होगा। तो राग पुराना राग मिटना है सेवा करने से, और न लेने से नया राग उत्पन्न नहीं होता तो वैराग्य हो जाएगा, सुते संसार वैराग्य, और भगवान की यानी भगवान की प्रेम हो जाएगा, भगवान को अपना समझना, ये अपना नहीं है, भगवान का प्रेम हो जाएगा तो जीवन कृतकृत हो जाएगा, सदा के लिए जड़ का संबंध टूट जाएगा, चेतन का संबंध है वो रह जाएगा, जो नित्य संबंध है परमात्मा से वो जागृत हो जाएगा, और संसार से माना हुआ संबंध है वो टूट जाएगा। सेवा करने से संबंध टूटता है, मेरा मानकर सेवा करने से संबंध टूटता नहीं है, ऐसे तो कुतिया भी अपने बच्चों का पालन करती है, संबंध थोड़ा ही टूटेगा, अपना मानकर करती है, तो अपना मानकर सेवा करने से संबंध नहीं टूटना, अपना तो माने नहीं सेवा कर दे तो इनमें सेवा ही अपनी है, ये अपने नहीं है, पदार्थ भी अपने नहीं है, सेवा अपनी है, उनकी देरी है वो अपनी, सेवा कर दी वो सेवा अपनी है, लेकिन नहीं, डॉक्टर सेवा कर देता है, उनको दवाई देना है, उनका जो इलाज करना है वो अपना काम है, ये अपने नहीं है। इस तरह से संसार में रहे तो बड़ी मौज रहती है, संसार में रहता हुआ भी वो संसार में फंसता नहीं है, क्यों नहीं फंसता, संसार अपने लिए रहता नहीं, अपने लिए फंसता है, मेले में सेवा करती है, सेवा समझी तो वो फंसते थोड़ी है, सेवा कर दी लोग बिखर गए अपने चल दिए, कोई याद नहीं आता था कोई आदमी कहाँ है वो कहाँ है वो कहाँ है, अब क्या मतलब, अपने सेवा कर दी, ऐसे कुटुंब में होगी सेवा करने के लिए समझ रखो तो मरने पर उसका दुख नहीं होगा, अरे मरने तो पड़ जाए भाई, अपने को मरना पड़े तो अपना कोई नहीं है तो दुख नहीं होगा, अब जब मरे तो अपना नहीं है दुख नहीं होगा, अपना मानने से दुख, अपने भी मानना अपने लिए मानने से दुख होता है, अपने लिए मन ही नहीं, हम तो उनके लिए है, उनकी सेवा के लिए हम है, हमारे लिए कोई अपना नहीं है, फिर हम दुख हो गए, दुख उस बात का है, हमें तो सेवा करनी है, पर सेवा के लिए है अपने लिए नहीं। तो इस तरह से संसार में रहे तो संसार में रहता हुआ भी संसार में नहीं है, जैसे नौका होती है वो पानी में ही रहती है, परंतु पानी में रहती हुई पानी से पार करती है, इधर उधर पहुंचा दे उधर का इधर पहुंचा दे, कब तक पहुंचाती है? जब उसमें पानी नहीं भरता है तब तक। अगर उसमें पानी भर जाए तो डूब जा, फिर तारे क्या मेरे? ऐसे संसार में रहो, सेवा करो, पर भीतर संसार भर गया तो डूब जाएगा। भीतर संसार क्या मेरे है, ये अपना मान लिया, अपने लिए मान लिया, अब डूब जाए। अपना है, अपने लिए है, अपने लिए नहीं, अपना नहीं है। सेवा के लिए अपने है तो सेवा करना है मात्र के लिए अपने है। डॉक्टर मानता हमारे इतने रोगी है, तो इतने रोगी हमारे हैं किस वास्ते? सेवा करने के लिए। तो रोगियों को अपना मालूम थोड़ा ही करना, भी अपने घर ले जावा। अभी स्टेशन मास्टर रहता है तो वो अपना कमरा अपना समझता है, कुर्सी टेबल घड़ी सब हमारी, हमारी चीज कैसे, हमारी कुर्सी हमारे, ये ऑफिस में थे कुर्सी वहां से कहा ले गए, हमारी पे तो है, परंतु घर पर नहीं ले जाता, घड़ी घर पर ले जा पड़ी है। अपने तो वो कहते हैं ड्यूटी बजाते, हमारा नहीं है। ऐसे घर पर में सेवा सुविधा स्टेशन मास्टर जैसे काम करना है अच्छी तरह से, ड्यूटी बजाना है ठीक तरह से, अपना नहीं माना है, सेवा करनी है, अपने लिए नहीं मानना है। ये खास बात है, निर्ममो निरहंकार से शांति विधि की स्थिति, निर्ममो निरहंकार से शांति विधि, शांति की प्राप्ति होती है। मौज से नहीं संसार, नारायण से नहीं, तो संसार में तो संसार नहीं है, तो उसमें संसार नौका पानी में रहती हुई, नौका में पानी नहीं है, बस ठीक है, वो उद्धार करती है। ऐसे संत महात्मा होते हैं, उनकी बात भी ऐसी सुनी है, सेवा करते हैं, अपना नहीं मानते, तो अपना नहीं मानने से दुख नहीं होता, अपने मन से सुख दुख भोगना पड़ता है। साधु भी व्याख्या देता है, अपना चेहरा चेहरे बनाता है, तो उनके सुख में सुख ही, दुख में दुखी हो जाता है, तो संसार में दुख पाना पड़ता है उसे। अपना मानने से दुख का भोग ज्यादा होगा, वियोग तो अवश्य होगा ही, अपना वियोग से दुख होगा, अरे अपने है नहीं वियोग से क्या दुख होगा, अपने है संयोग दूसरी बात, वियोग दूसरी बात। सेवा मौका पर सेवा कर दे रही है, और कोई भी मतलब नहीं है उसे, कोई बात लड़ी नहीं है। आशा ही परमं दुखम, संसार से आशा रखे कि मैं ये सेवा करेंगे, बेटा पोता मेरा कहना करेंगे, बहु आ जाएगी मेरी सेवा करेगी, वो नहीं करती दुख होता है, कि पहले आशा रख ली ना, सेवा न कर तो सुख हो जाए। बहुत ठीक बात, बढ़िया है, अपने तो मौका मिल गया, सेवा जी कर दो, ब्याह होने पर अपनी पार्टी दे दे, बना बने पधारो, जहाँ रहो मौज से रहो, पढ़ा लिखा दिया, योग्य बना दिया, क्या कर दिया, ऐसे संसार वो कर जाएंगे, मौज की फिर रहो, कभी जाएंगे बहुत ठीक है, पधारो आपकी पार्टी ले जाओ सब अपने, ऐसे संसार में संसार में रहने की विद्या है, तो संसार में रहने की विद्या साथ साथ मुक्ति होने की विद्या, संसार में भी सुख से रहे और कल्याण भी है, लेने की रहे तो किसी को सहायेगा नहीं। जो आदमी स्वार्थी होता है, पेटू सट्टू होता है, वो माँ बाप को नहीं स्वार्थ, और देवा सेवा करने वाला सब अच्छा लगता है, सब ठीक है, भगवान को भी अच्छा लगता है, भगवान की सेवा, अब भगवान की कोई कमी तो है नहीं, फिर तो ज्ञानी तो बहुत ज्ञानी मेरी आत्मा है, आर्थ जिज्ञास अर्थ चाहते हैं तो सारे में भगवान की कमी घटा तो ही पड़ता, भगवान तो अपार है, अर्थात जी को दे देवे, आर्थ का दुख दूर कर देवे, जिज्ञास ज्ञान दे देवे, कमी नहीं है, पर तो भाव अच्छा नहीं है, मांगने का भाव है वो अच्छा नहीं रहता। तो ये चाहना है, चाह चूरी रामदास सब नीचों से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था, ये चाहन होती बीच, ये बीच में चाहना होती केवल है, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर चाह करके भ्रष्ट है, चाहना से तो भ्रष्ट हो गया है, तो श्रेष्ठ मैंने चाहना हो गया, मंगता हो गया, मंगता ये देना मिटा नहीं थे, मंगता ये मंगता बड़ा नहीं मिटता, तो ये नहीं रखना अपने साथ, अपने मिलने में सबसे बढ़िया मानुष में ही बताया, सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है, अब वो मिल गया और क्या चाहते, इसे और क्या चाहते हो, सबसे श्रेष्ठ वो मिल गया तो फिर और चाहना क्या रही बताओ, सबसे मांगे ही जीव सरा सच्चा सच्चे ही, तो भगवान ने बहुत दे दिया। अब भगवान को संसार को दो, अब लेने की समझ रहे, लेने की सही नहीं है। दे दिया भगवान ने, बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया, शरीर दे दिया, अवसर दे दिया, उम्र दे दी, सत्संग दे दिया, गीता रामायण जैसा ग्रंथ दे दिया। देने में कोई कमी नहीं रखी है प्रभु ने, वर्ष पर वक्त पर उपदेश भी देते हैं, समझ भी देते हैं, विवेक भी देते हैं, भगवान दे रहे हैं, संसार भी दे रहा, संसार भी दे रहा है। संसार के समुद्र बिना कोई जी नहीं सकता, बड़े राजा पर राजा, धनी लखपति, करोड़पति, अरबपति में बिना संसार के नहीं जी सकते। तो सब संसार दे रहा है, तो अपने डेढ़ा लेना बंद कर दो। लेना केवल देने के लिए लेना, वो लेना लेना नहीं है। ये सेवा करेंगे, शरीर रहेगा तो मर जाएगा, तो सेवा नहीं बनेगी। इस वास्ते निर्वाह माता चीज रहेगी, सेवा बन सके। भाव लेंगे देने का है, देने का नहीं। साधक का काम देने ही देना होता तो साधक होता है, लेन देन करता तो साधक नहीं होता। व्यापार में लेना देना दोनों चलता है, तब तक दुकान उठते नहीं। लेने वालों को तो देना, अपना कर्ज चुका दिया, अपना लेना ले गया, ले गया जितना आ गया, नहीं तो छोड़ दिया, दुकान उठ जाती है। रहना चाहो तो फिर देव ग्राहक हो और देव भी जो आ जाओ, तो लड़ा देना ये संसार का, लड़िया देनिया संसार साधक हो गया, देना शुरू कर दिया, लेना बंद कर दिया, देना शुरू कर दिया, साधक हो गया, उस देना ही देना सिद्ध हो गया है ही नहीं। शरीर बगड़ा नहीं, बन गया अपना नहीं, बुद्धि बढ़ गई, नहीं लड़ा वो भी अपना लेना ही नहीं। हेतु रही तो जग जुग उपकार, हेतु तुम्हारे सेवक असुरारी, बिना हेतु ही तुम तुम्हारे सेवक असुरारी, ये सेवा के लिए जरूर अपने लेना नहीं किसी से। ये बात है, संसार में रहने की विद्या है। संसार में रहने की विद्या आ जाती है, कल्याण हो जाता है। जब संसार में विद्या नहीं आती, फंस जाता है। किसी जगह विद्या होते नहीं, बल्कि तो उनसे उठ जाता है, विद्या फंस जाता है। कहीं भी जाओ आप, किसी से भी जाओ, केवल सेवा की सेवा कर जाओ, फंस हो गए नहीं, याद ही नहीं आवाएंगे। क्या ऊपर कितने आदमी आए, कौन गए, याद ही नहीं। जब प्याद अपना जल पड़ेगा, मतलब है खुद आवे जाओ, बैठ जाओ तो छाया बैठ जाओ, उठा भुजावा चढ़ा है खा लो, और बैठो जाते हैं पधार, अपने तो कुछ खा लो पी लो ठंडा जाए, अपने तो इतना ही है। और कौन है, कहाँ से आया, कैसे आया, कैसे गया, क्या ऐसे सेवा करने के लिए संसार रहेगा, चिपक रहा नहीं। बहुत वर्षों की बात है, बालकपन में एक संत मिले, उन्होंने कहा देखो मिट्टी का गोबर का रौंदा मत बनना, गेंद बना बजरी रबड़ की गेंद खुद कुछ छिपके कभी नहीं, रौंदा कहीं से बुझ जाए, हाथ हाथ में चिप जाए, जमीन में चिप जाए, गेंद के चिपक जाए, खुद गए मौज है सब जगह। खेलने वाले को आनंद भी है, आप छिपके ही नहीं, खेल वालों को सुख दे सुख पहुंचा छिपके ही नहीं। वे अपनी मान लो तो थारी मान जैसा, वो तो किसी को अपने मानती है, चिपकती नहीं। इस संसार में ना ये साधुता की बात बताई, संत वृद्ध संत उन्होंने बताया, गेंद बनना रौंदा मत बनना, ऐसे ही सेवा कर रहा। नारायण नारायण नारायण मौज होगी, विद्या केवल जिंदगी होगी, योग ना करो परंतु तब तो आत्म शुद्ध है। अशुद्धि राग है वो अशुद्धि मिटाने के लिए आत्म शुद्ध है सेवा का। नवा नाराग नवे नाराग लड़ा नहीं है, पर वैराग हो जाए।